Wapi kompo lomizi, lopela ngatina wapi lomizi, lomiza, nakobala se, lomiza, nakoze la yobo kilo alomu, luiza. Solo penza ngai nakobala, luiza, eh, okila boya ngai na yon, selibala, ngai na yon, tolingani, libala na ngai na yon mabai. Wapi Luiza eh? Boki la lobelinga makanisi na motema eh? Kofinga nga ina mayele, kotongo nga ina mayele, nikolo ya mwana, se Luiza, nga ina kobala, se Luiza, boki la kofinga nga, kona Luiza, oye bakate bo wane boki lo waya, wapi Luiza, wapi Luiza. Wenda lingi komona mama Luiza, bongwa pesa na bowane wapi Luiza. Solo bowane bola kita, kombo lindande, peli kembe wanga, gitaro. Tozalina mingongo na biso, biso tozalina ba guitar na biso, biso tozalina ba voiture na biso. Toko kima na yende la kinga moye mama. Solo penza na yo kinde lolaka, oyo bakonze mbanga, bakotu nangai, wendo so. Kataloge ya kobola se kita, Marie Louise, Marie Louise. Solo pinza na kobola kita, na bola selikembe na ngai mpe na biola. Wapi Luiza na ngai mama kita. Akeko yamba wendo na masuwa, wendo akomi. Ai.